Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ja, godmorgen og velkommen til en helt ny og frisk børsuge. Vi ligger for land denne mandag med et skarpt hold i studiet. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Og godmorgen til special guest Peter Garnry fra Saxo Bank. Dejligt at se dig, også aktiestrategichef. Aktiestrategichef, tror jeg måske alligevel, det hedder. Ja, kært barn har mange navn. Saxo Bank. Peter, ret flotte stigninger, vi så sidst på ugen. Det er fredag, da vi lukkede af. Lav mener, at aktierne simpelthen er kørt for meget op i det her scenarie, vi befinder os i. Hvad mener du? Ja, man kan sige, hvis vi tager det udgangspunkt, at markedet som regel altid er ret, så må man sige, hvordan kan vi retfærdiggøre det, der er sket de sidste 7-8 handelsdage? Og det kan kun retfærdiggøres ved, at markedet er kommet til den konklusion, at den russiske offensiv er gået i stå, og at det lægger et større og større pres på, at Rusland vil komme til forhandlingsbordet, og vi kan få en relativt hurtig afslutning på den krig, vi ser i Ukraine. Det må være den historie, det må være det, der ligesom er indbygget, fordi får vi det, så får vi måske også en vej ud af de russiske sanktioner, som måske kan gøre det lidt lettere i råvaremarkedet igen, og putte lidt mindre pres på virksomhederne og husholdningerne. Så det er ligesom det, der er bevægelsen, og det er også derfor, at den her uge, og ugerne fremover kommer til at handle rigtig meget om, hvad er ligesom sandsynlighedsbilledet for, at vi får den her fred. Og hvis vi får en fred, som jeg sagde, hvad er så vejen ud af eventuelle sanktioner? Er det ligesom for godt? Altså har Europa ligesom, har de tænkt at trække stikket på Rusland? Eller kan vi måske få en overgangsperiode, hvor vi stadigvæk aftager en masse af deres råstoffer. Masser af usikkerhed altså i markedet stadigvæk. Der er altså også masser af mennesker derude, som mener, at hvis ham Putin der, han bliver presset for meget, så tyrer han til den store, røde og meget, meget farlige knap, der hedder atomvåben. Hvad tænker I ud i Saxo Bank? Altså, Rusland... Nej, vi tror ikke, det kommer til at gå så galt. Altså, vi kan sige... De har den udfordring, Rusland, at fordi offensiven er gået i stå, og vi har lavet de her meget voldsomme sanktioner, skal huske på, det sanktionsregime, vi har puttet ned over Rusland, er jo nærmest dobbelt så voldsomt som det, der blev puttet ned på Venezuela. Og på 5 år er Venezuela gået fra at have lidt høj inflation til at have hyperinflation, og deres økonomi er jo fuldstændig blevet skudt i graven, ikke? Og Kina kigger meget på det her og prøver at spille spillet meget neutralt, som man nu kan. Og at de har været forholdsvis præcis i mailet i forhold til... Altså, en eskalering med kemiske våben og det, der er værre. Ikke? Så jeg tror, at den vej tror jeg ikke, trods alt ikke Rusland går, for de har brug for at have en allieret i Kina, trods alt på en lidt længere bane. Men Peter Garnry, nu står vi altså her, hvor vi endda står. Hvad er det for nogle data, der er særlig vigtige at holde øje med, hvis man skal prøve at få en fornemmelse af, hvad vej markedet skal? Jamen, vi er jo, man kan sige, hvis vi kigger på året som helhed, så har vi jo haft nogle voldsomme bevægelser. Så hvis vi kigger i bunden af pyramiden, så har vi jo e-handelsaktier, vækstaktier generelt, softwareselskaber, alle de her ting, som har været vinderne i løbet af starten af pandemien. Altså e-handelsaktier tror jeg er nede 33%, i hvert fald den temakurve, vi kigger på. Og nogle af de ting, som bliver købt af markedet, det er cybersecurity-aktier, det er forsvar og militær aktier, det er råvareselskaber, det er sådan nogle ting, logistikselskaber, der er jo Mærsk og DSV i den kategori. Det er de 4 temaer, og så faktisk også overraskende sammen med Indien, det er ligesom de 5 grundtemaer, som virkelig bliver roteret ind i. Og det er jo en del af den her value versus vækst rotation, vi ser. Og hvis man kan sige, den rotation var jo allerede i gang, inden vi fik krigen i Ukraine. Og da krigen i Ukraine så kom, så fik vi et endnu forværret billede på råvaremarkedet. Så nogle af de her tendenser, der allerede var i gang, de er jo så blevet forstærket. Så det er jo noget af det, vi skal holde øje med. Og det er jo, de sidste par gange, jeg har været herinde, har jeg jo sagt masser af gange, tag nu at få balanceret på det følgende, fordi jeg kan jo se også i Saxo Bank, vi har rigtig mange private kunder. Jeg tror, vi er et meget godt snit på den almindelige private investor. Der er for meget teknologi i de her porteføljer, for meget vækst. Det er fint, det skal man også have, men man bliver nødt til at balancere det med ting, som kan klare sig rigtig godt i en årrække med højere inflation. Vi er jo i en situation, som minder lidt om den, vi havde i 70'erne, hvor vi har en udbudsside af økonomien, som er begrænset. Og det tager bare noget længere tid at komme af med sådan en pukkel, for det kræver enormt høje investeringer. Og som jeg har sagt mange gange herinde, altså investeringerne i olie og gas og mineindustrien generelt er jo på et 25-årigt lavpunkt. Og det tager bare noget tid at få de her investeringer implementeret og få udvidet udbudssiden. Og det gør, at vi har og kommer til at have relativt stramme og høje råvarepriser i en tid fremover. Så Så det er altså nu, man for alvor kan mærke, om den risikoprofil, man nu engang mente, man havde, om den også holder stik sådan helt ind i hjerteblodet. Det gør ondt på mange investorer lige nu. Ja, og så har du den amerikanske centralbank. Nu ved jeg ikke, hvad Lavs holdning er til det her, men man har jo centralbanker nu, der for alvor ligesom har kastet håndklædet i ringen og sagt, okay, det her med, at inflation var midlertidig og sådan noget, den køber vi ikke rigtig længere. Og nu er de virkelig, prøver de at komme, som man siger, foran på kurven ved at stramme pengepolitikken meget voldsomt. Og det er jo som udgangspunkt ikke godt for bioteknologi og vækstaktier generelt, fordi de er mere rentefølsomme, fordi de er det på den måde, de er prisfastsat på, og fordi deres cashflows kommer meget længere ud i fremtiden. Så hvis du har mange af de her ting, så er det heller ikke så godt, det der foregår lige nu. Masser af spændende temaer. Vi folder dem ud meget mere i løbet af den her udsendelse. Lars Svendsen, lad os også lige få styr på dagens marked. Og skal vi ikke starte med Bavarian Nordic, som jo er ude med en nyhed her til morgen? Hvad handler det om? Ja, det er så dagens lyspunkt her. Jamen, det er lidt nul dag, ser det ud til at starte sådan i Europa. Men Bavarian er ude og fortælle, at de har indgået en aftale i Kina om, det næste produkt, som de ligesom selv udvikler, det hedder RSV-virus, og det er jo mod en lungebetændelse, som især helt små børn op til 3 år, og så ældre personer, og hvornår man er ældre, det ved jeg ikke, jeg er jo måske også ved at være ældre, jeg er 65, men kan få, og som har en høj dødelighed. Og det der er så pointen er, at man vil lave en vaccine, som kan forebygge det, og det vil jo så blive en generelt forebyggende vaccine. Men de er så heller ikke alene om det. Der er faktisk, så vidt jeg ved, 2 andre. Det ene er Sanofi i Frankrig, og det andet var et amerikansk firma. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Det var Pfizer, som også ligger og rumsterer om det der, og så måske også nogle andre. Men der er de så lavet en aftale med et kinesisk firma, der er Nuance, så vidt jeg forstår navnet, som skal stå for det derude i Kina og omegn, og også i Sydkorea. Men fidusen er jo, at de skal jo så blive færdige med det i løbet af, forhåbentligvis går det i orden i 23, ikke? At det bliver godkendt og så videre. Men pointen er, at de så får volumen, fordi altså Bavarian er jo en lille put. Og hvis du skal lave sådan noget her, så skal du have hurtig indgang på markedet, og i deltid, hvis du har 2 andre mindst, som kører noget lignende, ikke? Produkt. Så derfor så er det jo ligesom for at få volumen i det, og det er jo smart, de får altså kontant 12,5 millioner dollar på bordet. Det er jo ikke alverden, det er 80 millioner kroner, men altså, de siger, at det er 225, som de kan få i forudbetalinger og milestones, altså hvor de kineserpartnerne sidder og siger, hvis du kommer med det der, så betaler vi dig måske 70 millioner dollar og alt muligt andet, og så ser vi det selv, og så får du 70 til, og så noget af forudbetalingen. Det er jo bare man betaler regningen ind, man har fået varen. Men kineserne skal de skal stå for at sælge det, ikke? Og så skal Bavarian skal faktisk lave varen, og så skal de have en royalty for det. Det vil sige, det lukker lidt af, at det er til en eller anden kost-plus-pris. Så det er sådan lidt, at de derude skal, jeg tror, det var egentlig, at de sådan set skulle have, værsgo, sådan skal I lave det, og så gør I det. Det er det, ikke? Det skal stadigvæk laves i Danmark, men det er jo altså små mængder. Så derfor, altså de er oppe i Kvistgård op og fabrikken ligger, har de udvidet den nu, ikke? Og den er vel stort set færdig. Men det er jo også, fordi de skal lave noget til at koppe vaccinen til amerikanerne, og så på længere sigt kommer måske også det, og så laver de jo nogle andre produkter, dem de har købt for Glaxo, skal også overføres, men det er 526, de skal overføres til Danmark. Og så skal de lave det, altså derfor så skal de ligesom kunne lave flere ting på en gang, ikke? Det er alligevel positivt. Jeg købte den jo sidste uge, og det var ikke, fordi jeg har tænkt, jeg imødeser jo en undersøgelse for Finanstilsynet, og 7 socialdemokrater sidder indbrændt over, at jeg har nået at købe den ind. Det anede jeg ikke en klap om, men det er for at få volumen i det, og det er en glimrende, og det er det, der er brug for, fordi de har ikke selv, så hvis de kan lave sådan nogle aftaler der, så... Så er det godt. Aktien stiger. Ja. Den startede sådan op over 8%. Nu falder den sådan lidt til ro igen. Ikke? Det er altid lidt vildt lige, når vi går i gang. Den ligger sådan, hvis det lige over, lige omkring 7%. 181. Den er oppe i 98. Ja. Lars Svendsen, det er bare dejligt. Hvis man vil vide lidt om, hvorfor Nuance Pharma også ønskede at indgå den her aftale, så kan man altså hoppe ind på euroinvestor.dk. Der ligger allerede en historie om netop det. Så Lars Svendsen, du holder fast i Bavarian, og det er altså også Bavarian, der er med til at skubbe din portefølje op her til morgen. Ja, lige nu er det, jeg var lige op tæt på, jeg var 1% fra at være tilbage på nulpunktet, og det er jo... Tænk så, hvad man bliver glad for i disse tider, ikke? Ja, det er jo et halvt år. Men pointen er jo også det, at Bavarians, jeg vil sige hele tiden, at Bavarian er en take-over-kandidat og alt det der, og Johnson & Johnson er vel den naturlige, det behøver man ikke professor for at sige, mor, der kunne finde på at købe den, men altså, hvis du adderer value, så bliver chancen for det der eventyren der er jo også større, ikke? Mm-hmm. Så jo, ja, der, det er en god fredag. Så håber vi, det lykkes. Det er en god, eller, ja, nu god mandag. Nu er det en mandag, ja, det er ikke præcis. En fredag. Desværre. Nå, Lars Svendsen, hvordan ser markedet sådan mere generelt ud? Ja, det er jo, der er jo ikke noget liv i det. Altså, det er jo helt, det er jo en nuldag, ser det ud til, og hvor der ikke rigtig nogen, der... vi har jo næsten fået alle regnskaberne nu, ikke? Og det har vist også været lidt blandet i Asien her til morgen. Jo, det regner, men jeg har lavet fortælle ikke, at du er, du kan bekræfte. Jeg har læst mig til lige for lidt siden, at Evergrande har været suspenderet en hel uge. Er det rigtigt? Har du følt med det? Evergrande, de der, de har jo ikke... Ja, den er faktisk råd lidt af, lidt af radaren her på det seneste, men det kan du godt bilde mig ind, men altså, de har jo stadig ikke udfordringer. Altså, nu har Kina jo... Det, altså, der kommer faktisk en del store kinesiske regnskaber, Tencent og så videre, Meituan og Pinduoduo i den her uge her. Men ellers så var den store historie jo sidste uge med Kina, hvis man lige skulle runde den, bare så lytterne også med på det, det er jo, at Kina ligesom gik ud og... den kinesiske stat gik ud og sagde, eller deres vicepremier, Li He, han gik ud og sagde, vi har tænkt os at supportere aktiemarkedet, både ADRs, altså de her, der er listet i USA, og vores indlandske aktiemarked, og så vi tænkt os at give en saltvandsindsprøjtning til økonomien, fordi de godt kan se, at det her 5,5% BNP-mål, som de har sat for i år, det kan blive lidt stramt at komme i mål med. Så det var jo ligesom det, der fik det kinesiske aktiemarked til at flyve, fordi ellers så var... Ligesom stemningen var jo lidt, okay, institutionelle investorer i Europa og i USA var begyndt sådan lidt at revurdere, okay, hvordan skal vi ligesom vurdere de kinesiske aktiver i vores portefølje? Er de lidt i samme båd som Rusland, eller er de ikke? Skal vi skrue ned? Blandt andet den norske oliefond havde jo skruet gevaldigt ned for deres Kina-eksponering. Der var ligesom lidt en stemning af, okay, der kommer den her nye lov, det var den sidste lov, som Trump han ligesom skrev under, inden han forlod det Hvide Hus. Det var den her lov om, at hvis du er børsnoteret i USA, jamen, så skal du altså kunne få en audit, altså blive set igennem regnskabsbøgerne af et amerikansk revisorselskab, og det er kineserne jo ikke ret meget for, og der foregår nogle heftige diskussioner, fordi hvis ikke man ligesom kan komme til en eller anden mindelig aftale der, jamen så må alle kinesiske selskaber formentlig forlade den amerikanske børs. Mm. Og så var der den her historie om, at i hvert fald de vestlige medier fremførte det som, at Kina også havde været ude og sige, at det her med at regulere tech-selskaberne, det ville de sådan trække sig lidt fra. Men så talte vi med Peter Lisbygt ude fra Shanghai, og han mente altså, der var sket en... det var lost in translation, altså han mente simpelthen ikke, at de havde været ude at sige det. Han mente simpelthen, at de vestlige medier havde misfortolket den der udtalelse. Hvordan læste I den, eller hørte I den, Peter Garnry? Men altså, jeg synes egentlig, at retningen er sat ret præcis fra den kinesiske stats side mod de her. Og det kan vi også se på de fremskrivninger, der er for de her teknologiselskaber. Det er et helt andet billede, de kigger ind i. Og jeg tror, man skal sige sådan et selskab, så Pinduoduo, som rapporterer den her uge her, er jo sådan et selskab, der er gået fra at vokse 100% på toplinjen til nu kun at have en vækst kun, ikke, på 15%, og formentlig bliver den lavere i kvartalerne fremover. Og det er på grund af hele den her censur. Altså man kan sige, at de sociale medier har jo fået... en spændetrøje nu, som er meget voldsom. Meget klare retningslinjer for, hvad man må, og hvad man ikke må, og hvilken type content, man gerne vil have eksponeret internt i Kina. Vi talte jo om det, inden vi gik ind i studiet. Altså, det er meget klart, at linjen fra Kina er det her common prosperity. Altså, velstanden skal fordeles ud over hele befolkningen, og så skal man være self-reliant. Altså, man skal kunne have interne forsyningskæder, som kan forsyne Kina, hvis man en dag skulle komme i et problem. Lige det, vi måske har begyndt at finde ud af i Europa, at vi har et problem med. Ikke? Mm. Og det er det, der er fokus i Kina. Og der, i den historiefortælling, der passer det ikke godt med, at man har store teknologimastodonter, der får lov til at dominere for meget af det kinesiske samfund. Så de skal tøjles, og det kommer til at fortsætte. Og vi skal huske på, der er jo genvalg for Xi Jinping til partikongressen i oktober. Og en del af hele den her historiefortælling, det er jo, at vi skal have en stærk mand, som har styr på den private sektor, og ikke lade grådigheden ligesom flyde over. Så jeg forventer, det er også det, jeg taler med vores kunder om. Jeg er ikke særlig positiv på kinesiske aktier, og jeg anbefaler faktisk, at vi kommer om på den anden side af den her partikongres, fordi der kunne sagtens komme meget mere regulering i politikkens ånd derude. Og hvornår er den kongres der så? Det er jo i oktober måned, ikke? Nå, først, så vi skal, om i slutningen af i år, før jeg ligesom synes, at vi kan begynde at snakke om, at røgslødder, det begynder lidt fra Kina, og vi ved, hvad hvor skal vi hen herfra. Godt. Regnskab fra Pinduoduo. Jeg plejer at sige Duoduo, men altså, jeg ved ikke, hvad det hedder, men det er sådan set også lige meget. Pinduoduo lander, så vidt jeg kan se. I dag Tencent lander på onsdag, og så er der Nio på fredag. Du nævnte også lige en... Meituan, det er også på fredag. Meituan. Ja. Godt, så fik vi lige det med. Det er Millionærklubben på Euromester. Du lytter altså til Lars Svendsen og Peter Garnry, som jeg har i studiet her. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og hvis du vil være med og blande dig i debatten, så er du som altid velkommen. velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at skrive Mie i starten af din besked, og så sæt den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, vi har altså haft 2 års corona-kaos, og så kommer der lige en krig på europæisk jord oveni. Det kan være svært at bevare optimismen i de her tider, men vi vil alligevel gøre et forsøg og prøve at se, om vi kan finde nogle interessante lommer, hvor man kan investere ind i, også i det her miljø. Peter Garnry, hvor ligger jeres, altså, hvordan har jeres kunderne fået spørget lige ud? Altså, er de bekymrede? Er de nervøse? Eller hvad siger de egentlig til det scenarie her? Jeg vil sige, det var ikke den start på 2022, jeg tror, de fleste Saxo Bank-kunder havde drømt om. Og det er, som jeg sagde tidligere, at de fleste private investorer har mange vækst- og teknologiaktier, generelt biotek osv. Og det er der gode grunde til, at der kommer også til at være vækst i den del af industrien, så det er ikke nogen dårlig idé at have de her ting i porteføljen. Men hvis vi kigger, vi kigger jo meget gennem temaer for at få en idé om, hvad der rører sig i markedet. Ikke? Og man kan sige, at de 2 temakurve, som vi har stykket sammen, som har klaret sig allerbedst i år, og faktisk de eneste, der har et positivt afkast, det er råvaresektoren, som er energi, kemiselskaber, landbrug, og så er det metal, altså mineselskaber. Og den anden, det er forsvarsaktier. Og det er faktisk forsvarstemaet, som har klaret sig allerbedst. Og det er jo ikke særlig ESG-venligt, og jeg er sikker på, at Sampension og ATP, de kommer ikke til at hoppe i armene på de her selskaber, men ikke desto mindre, så andre typer investorer, private, hedgefonder osv., som ikke har de samme ESG-begrænsninger, de kan hoppe med på den her. Og man må bare sige, at det, altså, det her, det bliver et tema og en vækstindustri de næste 5 år med måske 10-15% toplinje vækst. Fordi Europa i 2019 brugte 1,2% af deres BNP på forsvar, USA brugte 3,7%, og Tyskland og alle de andre lande, Danmark inklusiv, har sagt, at vi skal op over 2%, eller i hvert fald 2 eller lidt mere. Så det vil sige, at der kommer til at være en kæmpe pipeline, og det har også været meget tydeligt fra Tyskland og Frankrig, at det er den europæiske forsvarsindustri, der kommer til at blive prioriteret. Og grunden til, at det også sker, det kan man jo allerede se nu i den her konflikt, det er, at USA, de vil gerne give støtte, men de lurer passer lidt. Og det er helt tydeligt set fra mig, fra hvor jeg sidder, at amerikanerne har fortalt Europa, hvor I skal have styr på jeres eget hus. Vores langsigtede bekymring og den fjende, vi har, eller fjende, det lyder meget voldsomt, men dem vi ligesom er i konkurrence med, det er kineserne. Det er det, der er vores geopolitiske og militære fokus. Så Rusland og det, der sker på det europæiske kontinent, eventuelle geopolitiske konflikter i Mellemøsten i fremtiden, det skal altså kun håndtere selv i Europa. Ja, men altså mange problemer, hvis man kigger ligesom ud over Europa i hvert fald lige nu, og UBS var også ude her for nylig at skrue ned for deres indtjeningsforventninger fra europæiske aktier fra, jeg tror det var 15 til 8 eller sådan et eller andet, altså en halvering eller noget i den retning. Citibank er helt ned på 3%. Hvor ligger I forhold til det? Jeg er faktisk lidt der, hvor jeg tror faktisk godt, at Europa kan overraske positivt, fordi det vi jo så faktisk inden krigen i Ukraine, var jo faktisk, at Europa for en gang skulle begynde at klare sig rigtig godt i forhold til USA, og det er fordi USA har en større overvægt af selskaber, som er inden for teknologi og vækst, så de bliver ramt hårdere, når du har en opadgående rentekurve, og når du har stigende råvarepriser, hvor vi har faktisk en økonomi i Europa og nogle selskaber på vores børser, som er rigtig godt eksponeret mod en råvarecyklus. Og det tror jeg sådan set egentlig kommer tilbage. Så jeg er ikke helt så pessimistisk. Man kan sige, at første kvartal, det bliver lidt hårdt for Europa. Vi har meget høje elektricitetspriser osv. Fødevarepriser, og Tyskland kommer formentlig også til at være i en eller anden form for teknisk recession. Nok af mild grad, men man kan jo se på de signaler, der kommer fra EU og EU-landene, at der kommer til at blive skruet op for finanspolitikken også i Europa. Så jeg er ikke helt så pessimistisk. Og når du siger teknisk recession, hvad ligger der så i det? Jamen, det er bare, at man har 2 kvartaler i streg med en negativ BNP-vækst kvartal til kvartal. Lars Svendsen, hele den her Europa-historie, du har jo før været manden, der har stået og talt om, at det er Europas tur, og vi har ventet på, at de der europæiske aktier sådan for alvor skulle komme sig. Hvor ligger du hen nu? Jamen, det er jo også, fordi USA har jo været noget opkogt, ikke? Og hvis man, en anden parameter, det er aldrig nogen, jeg har aldrig hørt et menneske tale om det, det er jo, at når USA i 35 år har haft et enormt underskud på sin samhandel med, altså handelsunderskud har akkumuleret en udlandsgæld, så har det jo også været med, fordi det afspejlede, at økonomien har kørt med alt for højt væksttempo. Vi sidder bare og kigger på væksten og siger, det går bedre i USA, end det gør der. Jamen, de låner sig jo til penge, til det der boom, de har præsteret. Og det er de bevidst med, og den amerikanske statsgæld er lige så stor som Italiens, ikke? Relativt mål, som så jeg kan forstå det, på BNP. Så hvad hedder det? Altså, USA er jo på mange punkter har de jo ligesom udhulet deres eget system, og de har jo en stålproduktion, som er langt mindre end Japans, und so weiter. Altså, og det har Europa jo ikke. Europa er jo på nogle punkter lidt mere gammeldags økonomi. Vi har stadigvæk bilfabrikker. De amerikanske bilfabrikker er jo ikke vanvittigt meget værd. De sidder bare hele tiden kæft op om Tesla, ikke? Som laver 1 million biler. Folkevognen kan præstere 10 millioner om året, og de kan nok lave 12, hvis de anstrenger sig. Ikke? Og jeg tror nok, de ligger på 9 i øjeblikket. Men altså, altså, USA er jo på mange punkter blevet et afindustrieret land, ligesom England er det, ikke? Det er jo bare sådan, det følger et andet system, eller en anden synkronisering, en tidsfordeling. Men Europa skal nok klare sig. Vi har faktisk fantastisk gode virksomheder. Vi er bare, mangler bare alt det der IT. Alle de der overhypede sektorer, og kaldt, hvad man vil. IT-selskab har vi jo ikke ret meget af i Europa, vel? Vi har en, to, tre stykker, og så vi egentlig finder en, ikke? Jeg var ved at finde en, så heldigvis på det ikke på det. Den hedder Atos. Nede i Frankrig, der er 100.000 ansatte. Der er sådan en, det er jo et Mercedes, der engang været inde, og Daimler har været inde, og ejet noget andet på. Men så lige pludselig kommer de sådan, så var det også elendigt, ligesom alt muligt andet i Frankrig. Så hvad hedder det, at der skal man jo passe på, og vi har SAP og sådan noget, ikke? Og så har vi nogle mindre nogen, men vi har jo ikke alle de der store driver, og som amerikanerne jo nøser, i hvert fald ikke overfalder. Og jeg tror ikke, jeg ved ikke, om det kan jo være om 5 år, de overfalder Google eller andet, men indtil da, så synes de er faktisk fint, for det er det eneste, de har, amerikanerne. Så derfor overfalder man ikke sine egne industrier. Men hvad hedder det? Så ja, jo, jeg tror, Europa faktisk kommer til at klare sig meget godt, men det er jo klart, det her er en krig i vores baghave. Og det er jo også der har det store problem. Amerikanerne kan bedre sætte sig ned og kigge det, men jeg vil lade dem, der er den store magt, det har været siden 2. verdenskrig. Mm. Men de kan jo bedre sætte sig ned og sådan noget, tage lidt med ro og sige, hvor meget vi finder os i det år, ikke? Og det er, altså det er jo også det, er også det der er absurd omkring hele det der felttog, russerne laver, ikke? Altså, hvad hedder det, hvis I vil læse om det, så vil I se ordsprogens bog 28.13, tror jeg, der står noget om, at, hvad hedder det, en hersker over et svagt land, han er en brølende løve og en truende bjørn. Det er jo det, han er derovre. Han har ikke rigtig noget at have det i, men han overfalder så en lille dreng på fortovet, ikke? Det er jo det, der sker derovre. Og der er man bare tid at sige, og det er også det længere perspektiv, det der er jo, at hvis de nu trak sig tilbage i morgen og sagde, ah, det var beklageligt, og nu indgår vi en aftale, lige var aldrig været medlem af NATO, vi er neutrale eller andet, og hvad så? Jamen, så kan vestverden kan jo ikke leve med at sidde og sige, nå, så går du bare videre som før, så er vi gode venner. Nej. Mm. Vi er næsten nødt til at sidde og sige, at han er for farlig til at have siddende derovre. Mm. Men Peter Gang, vi er tilbage til den her snak med Europa versus USA. Er du enig med Lars Svendsen i, at USA ligesom er, altså de lever sådan nærmest jo af lånte penge, det er jo evident, men altså det er blevet et større og større problem, og lige pludselig så går det for alvor galt? Man kan sige, USA, altså USA har jo nogle, altså i det problem, vi har lige nu med råvarer, der kan man sige, at USA sidder lidt i en dejlig position, ikke? Fordi de har, altså hvis du kigger på energipriserne i forhold til mellem Europa og USA, så er der jo et kæmpe forskel. Og de har også en fødevaresikkerhed, som er ret høj, så de luner sig jo ret godt derovre i USA, det må man sige. Og så har de deres teknologisektor, som bliver ved med at klare det godt. Så det, jeg er sådan set egentlig okay positiv på både amerikansk økonomi og aktiemarkedet som helhed. Jeg er ikke så bekymret på det der, på det punkt, må jeg sige. Så spørgsmålet før var jo mere, skal vi være meget negative på Europa? Det kan man måske godt være på en kort bane, men jeg tror bare, at Europa kommer til at overraske her i årene fremover. Jeg tror simpelthen, at nogle af de ting, der bliver sat i gang nu, med kolossale investeringer inden for energisektoren, infrastruktur og forsvar, det kommer til at kaste nogle produktivitetsforbedringer af sig i den europæiske økonomi, som vi faktisk ikke kan se. Jeg tror faktisk på mange måder, hvis man skal prøve at kigge ind i noget positivt i den her, så tror jeg faktisk, at der er ikke noget så godt som en gigakrise, som kan få folk til at skifte retning og tænke innovativt. Når du bliver presset på energipriser, så bliver virksomheder tvunget til at effektivisere deres produktion i forhold til, hvor meget energi man bruger, alle de her ting. Og det kan på lang sigt faktisk være en positiv ting. Så der er ikke noget, der ikke er så skidt, og det ikke er godt for noget, trods alt. Så hvis jeg hører dig sige, og det er ikke sikkert, at jeg gør, men nu tolker jeg bare overvægt på USA, overvægt også på Europa. Hvor har I undervægt henne? Altså, jeg vil sige, jeg har ikke, vi er ret undervægt lige nu i emerging markets. Mm. For at sige det som det er. Ja, men nu, altså, vi var jo faktisk begyndte optimister og positive, fordi de sidste to gange, men specielt den sidste råvare supercyklus, vi havde, den der løb fra 98-99 efter Ruslands konkurs der, og så frem til årene 2008-10, det var ligesom der, vi toppede råvaremarkedet, der havde vi jo et Europa og et emerging market, som faktisk klarede sig bedre end USA. Så vi har haft den her lange periode, de sidste 12-13 år, hvor USA har outperformet alt og alle gennem deres teknologisektor. Men der er ingen tvivl om, at man kan se, at de her teknologiselskaber, deres vækstrater begynder lige så langsomt nu at aftage. Så vi får nok en normalisering i det her forhold i det globale aktiemarked. Og vi tror jo faktisk stadig, at der vil være en råvare-supercyklus, der løber i hvert fald de næste 8 år. Og det burde jo være positivt for emerging markets, men alt det her med Rusland og krigen i Ukraine, og som vi snakker om før, at folk begynder at revurdere Kina, det gør altså, at vi er lidt mere lunken, må jeg sige. Godt. Så er der jo altså også den her historie, som handler om centralbanker, og måske særligt den amerikanske centralbank, som jeg altså startede på at sætte renten op i sidste uge, og som forventer, der kommer 6 rentestigninger mere i løbet af de næste 6 møder. Larry Summers, topøkonom og tidligere finansminister under Bill Clinton, tror jeg det var, ikke? Han mener, at renten skal op i 4-5%. Giver det mening i dit hoved, Peter Garnery? Altså det vil sige, det lyder relativt voldsomt. Altså man kan sige, Hvis vi tager udgangspunkt i, hvad markedskonsensus er, så i finansmarkedet har vi noget, der hedder en inflation swap, og det er, hvor der bliver byttet kolde kontanter mellem markedsspekulanter osv. omkring, hvad skal inflationen være på 2 år, 5 år og 10 års basis. Vi kigger på den her inflationsswap, hvor man priser amerikansk inflation over 10 år, så er vi nu på omkring 3,2-3,3% stykker. Så vi er på vej ind i en ny korridor for langsigtet inflation, der ligger omkring 3-4%, og man kan sige, der lyder 5% fra centralbanken i USA nok. Du kan lige, næsten ikke sige, at du er grine. Nej, lige voldsomt nok. Og jeg tror, det man skal holde sig for øje med obligationen, det er, den gamle dags tankegang omkring obligationsmarkedet var meget det her med, at man kiggede på den nominelle rente og sagde, okay, er den højere eller lavere inflationen, og hvis inflationen er højere end den nominelle rente, så er obligationer bare skidt, og hvorfor vil man investere i det? Men obligationer er gået fra... Der var jo nogle relativt store gennembrud i finansteori omkring 2007, 8, 9 og 10 stykker, hvor at man tænker obligationer ind i en porteføljesammenhæng. Og der er rigtig mange porteføljer, som faktisk får et bedre risikojusteret afkast, selvom du faktisk har en negativ realafkast på dine obligationer. Så når du kobler den sammen med andre komponenter i dine porteføljer, får du faktisk rigtig godt afkast, fordi så obligationer bliver faktisk bare brugt som sådan en sikker anker og en forstærker af en aktieportefølje eller nogle andre ting, du ligesom kobler på. Så du kan faktisk godt have en rigtig lang periode, at det her, de her nominelle renter i obligationsmarkedet ikke reflekterer det her, vi normalt tænker, om den skal være højere end inflationen. Jamen, ikke hvis efterspørgselen efter obligationer er drevet af nogle andre ting, end om den skal slå inflationen, men simpelthen fungerer boldværk i store pensionsporteføljer osv. Lars Svendsen, ja. En amerikansk rente på 4-5%, hvordan lyder det i dine ører? Jo, nu er Larry Summers går ikke i mit ordforråd af vismænd, jeg hører på. Men han er sådan lidt lysgående missil. Men hvad hedder det i min verden i hvert fald? Men bortset fra det, så har han jo nok ret, at det er der, vi er på vej hen. Problemet er bare, at vi har vendet os til en ekstrem rentesituation, som jo nok ikke er holdbar. Ikke? Og når det der, du taler om, jeg skal ikke gøre mig så meget klog på nyere og moderne teori, fordi det er noget, de opfundet senere, end jeg har været der. Men jeg prøver så at ligesom høre lidt på, hvad de siger. Men jeg læser det lidt som en efterrationalisering, hvor man sidder og siger, fordi aktiemarkedet har præsteret sig sindssygt høje afkast, men det er jo helt kan blive blæst om kul i løbet af ingen tid, det ved alle. Jamen så er vi nødsaget til at have nogle obligationer og som en kontravægt. Men det er jo ikke et betydet med, at man kan have urealistisk lavt renteniveau i forhold til inflationsstigningstakten. Det er jo også derfor, vi har de der forrygte ting med det her byggeboom. Ikke? Der er 20 kraner ude i Frihavnen nu. Der er plus 2 mobile, men dem regner vi ikke med. Det er kun tårnkraner, jeg regner med. Men det er, hvad der sker, og det er jo, balladen er jo, at du fejlinvesterer i det. Ikke? Og hvis jeg skulle leve om 30 år og komme tilbage og fortælle, så vil jeg sige, se hvad den gamle idiot sagde. De byggede og byggede og byggede. Vi taler om, vi har IT og fantastisk udvikling af samfundet og udrulning af fjerde industrielle generation osv. Så ligger de og bygger luksusboliger, der, hvor den ene ligger på yderkanten, den anden ude i Københavns Frihavn. De er også ved at fylde den der nye Palmeø op nu allerede. At det er jo fejlinvesteringer, man laver, fordi renten er alt for lav. Og så får du sådan et, og det er jo ikke kun Danmark, det gælder alle mulige andre. Som en sagde, det var i London for flere år siden med klubben her, så sagde han, det eneste, vi mangler, det er luksusboliger ved havnen. Det er det eneste, de mangler til ekstrem beløb. Det er da absurd, og det er da, fordi renten er alt for lav. Ja, lad os lukke for den gamle idiot. Ja, nu er der selv, der kaster det. Har du en kommentar? Ja, men bare lige hurtigt, fordi jeg er jo sådan set egentlig enig med Lav. Jeg tror bare ikke, vi kommer op i 5%, men der er ingen tvivl om, at kursen er opadgående på den rente af 2 årsager. 1, der er efterhånden ret mange studier, der er kommet ud fra IMF og Verdensbanken, der viser, at antallet af det, vi kalder zombie-selskaber, altså selskaber, som faktisk ikke har en drift over en 3-årig periode, som kan dække deres renteudgifter, den andel af Deutsche Bank og Thorsten Schlück, som jo er dansker, som har lavet meget af det her, blandt andet også, har jo vist, at det har været kraftigt stigende i det her lavrentemiljø. Så der er ingen tvivl om, at renten, en højere rente vil øge din, man kan sige, din hurdle rate. Det vil blive sværere for virksomheder og søsætte projekter, og det er lidt ligesom du ved, ved høje energipriser, det gør ligesom, at virksomheder skal stramme sig an, så vil en højere rente også reducere de her ikke-produktive selskaber, vi ligesom får renset ud i de her selskaber, som bare bliver holdt i live. Mm. Altså jeg plejer jo altid at sige, at jeg tror aldrig nogensinde Uber, som nu har givet hvad snart 60-70 milliarder kroner i underskud over, siden de gik i luften, ikke? De ville jo aldrig nogensinde være kommet fra start, hvis man havde haft en rente på 3-4%. Nej, det leder mig faktisk til et spørgsmål her fra Morten, som spørger til dig, Peter, hvad er årsagen til stigningen i tech og ARK Invest, efter at Fed de sendte renten op? Ja, altså man kunne godt regne med, eller tro, at det lige præcis skulle køre den anden vej. Vi er i en situation lige nu, hvor at ARK og det generelle marked, altså det man skal huske på, det er jo, vi er i et miljø lige nu, jeg beskriver det meget som sådan maksimal usikkerhed, ikke? Fordi vi aner ikke, hvor det her det ender i Ukraine og med krigen og, mellem Rusland og Ukraine. Det aner vi ikke, for der er ikke nogen, der kender, hvad Putin tænker. Så lige nu så handler hele aktiemarkedet meget på overskrifter, altså det vi kalder sentiment. Og ARK Invest har reageret positivt på de her udmeldinger, der er kommet fra Kina, for det løftede hele tech-sektoren. Men udfordringerne er stadig betydelige. Altså når renten bliver ved med at stige, så er de stadig betydelige for vækstselskaber. Jeg tror ikke vores lytter skal lægge så meget i den bevægelse, der har været i ARK. Men er det ikke også fordi, at vi blev sådan en lille bitte smule beroliget med sådan de i hvert fald klare udmeldinger, der kom fra den amerikanske centralbank? Altså de er sådan meget klart altså, sat renten op med 25 basispunkter, og så sagde de, der kommer 25 mere hver gang, vi har et møde det næste stykke tid. Og det kan selvfølgelig ændre sig, fordi de kigger jo på data hen ad vejen. Men på en eller anden måde, så var der mange mennesker, tror jeg, som havde været bange for, at de skulle sætte renten endnu mere op. Og så nu var det ligesom klarhed. Ja, altså, men der var jo nogen, der havde spekuleret, at de kunne sætte den op med 50 basispunkter allerede nu her, ikke? Men hvis man kiggede på sproget og det, der blev kommunikeret, var de faktisk en lille smule mere hawkish, som man kalder det på, over i USA, ikke? På rentepolitikken. Altså, de har faktisk lagt et tempo an, som var en lille smule mere voldsomt, end det, som markedet regnede med. Og de siger jo, at de vil sætte det, de kalder terminalrenten, altså der, hvor de gerne vil ende, når de er færdige med rentestyrelsen. Den vil de jo gerne sætte på omkring 2,75, lidt højere på renten i centralbanken. Og det er jo, skal jo holdes mål mod deres egen, det de kalder den neutrale rente. Det er jo sådan et eller andet fiktivt akademisk rente, man har, som ligesom siger, okay, hvis renten er der, så er vi i ligevægt. Og det, at de signalerer, at den her terminalrente skal over den naturlige rente, indikerer, at de ser inflation som et langsigtet problem. Og det er faktisk det andet argument for, hvorfor renten vil blive ved med at stige. Det er, når vi er i en økonomi lige nu, der er udbudsbegrænset på energi og metaller og alle de her ting, arbejdskraft og sådan noget, så vil inflationen løbe løbsk, hvis ikke du får udvidet udbuddet. Men det tager ret lang tid at udvide udbudssiden af økonomien, fordi det kræver store anlægsinvesteringer. Så det eneste hurtige våben, du har, det er ved at dræbe noget af efterspørgselen i økonomien, og det gør man ved at skrue op for eller stramme de finansielle rammebetingelser. Og der er renten en af våbnene, men det, der bliver interessant, det er jo, altså hvad nu hvis krigen den trækker ud? At vi har en rentekurve, som signalerer, at økonomien kommer til at sløve ned. Der er, som du selv siger, der er mange ting, der kan nå at ændre sig, inden vi rammer december i år. Mm. Der er masser af vores lytter, der kærer sig om Rusland, så lad os lige prøve at tage en tur omkring. Det er blandt andet en, der skriver til dig, Peter, som en, der har styr på de makroøkonomiske syn på oliemarkederne. Hvad er så dit syn på faldet i rublen? Er Rusland pludselig blevet det land i verden med lavest produktionsomkostninger? Og så skriver lytteren fortsat, samtidig spekuleres der i, at Rusland potentielt kan sælge deres olie i for eksempel fysisk guld eller kinesiske yang, som resultat af de sanktioner, vi har pålagt den. Har du nogen kommentar til det? Det vil vel smadre verdensmarkedet. Lad os lige starte med at kigge på faldet i rublen. Peter, hvad har du af kommentar til det fald, vi allerede har set? Jamen, den er jo selvfølgelig en funktion af de her sanktioner, og de har fået indfrosset langt over halvdelen af deres valutareserver. Det er rigtigt, der er stadig åben for nogle ventiler, at de kan sælge olie og gas, og i Indien flirter med at lave et settlement-regime, hvor de ligesom kan settle med indiske rupi mod olie fra Rusland osv. Jeg har ret meget den holdning, at da Rusland valgte at invadere Ukraine, der krydsede de floden Rubicon, som man bruger i det gamle romerske historie. Ikke? Det er den her flod, når du krydser Rubicon, så er det alt eller intet, du skal indtage Rom. Og det her, det var det, der skete her. Og jeg vil mene, at Rusland er ikke et investerbart land, ej heller deres valuta. indtil der er en ny hvad kan man sige, politisk ledelse i spidsen for Rusland. Og så er lytteren her inde på det her med de lave produktionsomkostninger, som sikkert er rigtigt nok. Jeg tænker, der er også noget sådan, demografisk, som vi måske lige skal tage op, som du lige nåede at fortælle mig, inden vi gik i studiet. Den russiske befolkning. Ja, altså befolkningspyramiden er jo helt forfærdelig i Rusland, ikke? Det er den jo også i Kina, men og også nogle udvalgte lande i Europa, men den er helt forfærdelig i Rusland. Der er jo stykmangel på unge produktive mænd og kvinder i Rusland. Så det er jo ikke særlig godt, og det kan godt være, at de har lave produktionsomkostninger. Man skal bare lige huske på, Ruslands økonomi, nu bruger jeg et økonomisk term, men det er jo blevet sådan det, man kalder en rentier-økonomi. Ikke? Det er det, man også snakker med boligmarkedet i USA, men det er jo et råstoføkonomi, hvor at man har ikke lyst til at investere i kapitalapparatet. Der er ingen fordel ved det. Der er heller ikke nogen fordel ved at være mega klog i Rusland og blive forfremmet, for det er slet ikke det, der er pointen. Pointen er, at du har nogle aktiver, hvor du kan suge en masse penge hurtigt ud ved at sælge simple mineraler og energi til verden. Tag pengene og køb et lækkert hus i Sochi eller i Sydfrankrig, og så i øvrigt få en båd til 3 milliarder, der ligger nede i en italiensk havn. Ikke? Det er jo det, der er spillet blandt toppen. Der, altså, hvis du kigger på helt præcis det, Rusland producerer, så er det jo katastrofalt. Jo. Altså, de producerer jo ikke noget, så det kan godt være, det er billigt, men de kan jo ikke finde ud af det, for der er ikke nogen ordentlig incitamentstruktur i det russiske samfund til at blive et powerhouse inden for industrielle produkter. Nu kan man se, alle deres fly, de kommer til at holde stille om 10 dage, fordi de kan ikke købe reservedele for Boeing og Airbus, ikke? Og så går det altså ret hurtigt med, at du ikke kan have flyene i luften, fordi de skal altså vedligeholdes hver dag, ikke? Så de er lidt afhængige af, at kineserne gider at smule nogle reservedele under tæppet, ikke? Men hvad gør det ved råvaremarkedet, altså hvis vi lige pludselig har Rusland helt ud af spillet? Ja, men som lytterne jo også selv siger, nogle af de her råvarer, olie og gas, de finder jo vej til markedet alligevel. Men man kan sige, som jeg sagde tidligere, investeringerne er enormt lave, og vi kommer til at have et højt pres på vores råvarer, fordi vi vil gerne lave en grøn omstilling, og folk i Afrika og i Asien og i Sydamerika, de er stadig i gang med en meget voldsom urbanisering. Vi har jo for længst, jeg tror det er for en 5, 6, 7, 8 år siden, krydset vi jo det her med, at der er flere mennesker, der bor i byerne end i landdistrikterne på global plan, og den tendens vil accelerere. Og hver gang der er en Lav Svendsen, der flytter til byen, så bruger han endnu mere energi, end han gjorde før. Han køber endnu flere dyre ting, og alle de her ting, det øger simpelthen koncentrationen og behovet for mineraler og energi osv. Så det, koblet med den grønne omstilling med alle de mineraler, vi skal bruge, gør, at der kommer til at... Altså, vi kommer til at have den her supercyklus i råvaremarkedet. Og det tema, som I altså peger på, som har klaret sig godt indtil videre allerede, men det kommer altså til at fortsætte, kan jeg næsten høre på dig. Lav Svendsen, jeg tænker også på de her sanktioner, som vi nu lægger ned over Rusland. Altså, jeg synes at huske noget om, at visse laks sagtens kunne finde vej til steder, hvor der var sanktioner, dit og dat alligevel. Så altså, finder varen ikke bare sin vej? Færøerne var jo ikke med EU, så derfor røg de jo ind i Rusland. Altså, menneskerne ikke bare så kreative? Altså, det er jo forfærdeligt at tænke på, men er vi ikke så kreative, at man finder sin vej? Jo, det er rigtigt, og vi havde også en anden historie efter, under Jægsberg, det der felt, men efter 14, hvor der blev lavet de restriktioner mod Rusland, så var der jo lige pludselig et fantastisk import til Rusland af grøntsager fra Tyrkiet. Mm. Det var jo sådan noget, der kom fra EU, som så blev... Jeg ved ikke, om de nogensinde kun fik et stykke papir, hvor der stod, at de havde været i Tyrkiet, og så røg de ind i Rusland. Ikke? Så jo, at man, det der circumvention, at man omgår reglerne, det er jo rigtigt nok. Men jeg kunne sige det der med olien, at det betyder ingen verdens ting. Altså, om Rusland har formentlig, altså Saudi-Arabien, der findes oliebrønd også, hvor et par stykker i USA stadigvæk, der har $2 for at hive op kost, ikke? Men altså sådan variable omkostninger, ikke? Til strøm og pumpen, og transport, men altså, ved jeg, Saudi-Arabien ligger jo også dernede på en 5 stykker og sådan noget, ikke? Men altså, der bliver ikke produceret olie på den her jord, meget bekendt, som koster over mellem $45-$50. Så derfor, når prisen er 110, så, og hvis du tænkte, det var Rusland, så er det jo lige meget, fordi de har brug for pengene, ikke? Så derfor, det er ikke nogen kostbetragtning, har ingen betydning. Det handler om, du har et marked og får lov at sælge det til, men altså, der var jo forleden dag på TV2, var der faktisk udmærket en om, hvordan oliefordelingen havde været jeg tror det var 2020 faktisk, at den var for, men altså det var jo EU, der stod for det halve, både som råolie og som olieprodukter. Vi tager faktisk voldsomt mange olieprodukter og færdige varer fra russiske raffinaderier, og kineserne tog så, knap og lap en fjerdedel, og det bliver jo kineserne, som kan tage, så var der nogle andre mærkelige lande, der tog resten, blandt andet omegnslandene til Rusland, for at øge olie for Rusland, ikke? Men altså de gamle SNG-lande, så det er ikke kost, der er et problem på det der, det er det ikke. Men altså, jeg vil sige på det måde omkring det længere perspektiv, hvis jeg nu, den her krig er det der, får jo også en ende, men det bliver altså, jeg vil tro, det er ikke så meget energi, som Det er sådan et akut problem, og det er noget, vi selv kan mærke, og derfor er vi optaget af det, og hvad koster benzinen? 14,60 kr. Alt det der. Men, på en liter. Men det er jo fødevarene. Det bliver fødevarene, og som man siger, på kort sigt er der også andet sted, hvor det kommer til at gå. Det er jo, det er jo altså metaller. Vi har også stålværket oppe i Frederiksværk, der er en reroller af, slaps over for Rusland, ikke? Og rent noget, hvis det var Ukraine, ovenpå de kom. Men, hvad hedder, nogle store blokke, som så bliver tværet ud, og der var ikke import 12 for det, så derfor så kom de ind i, man kunne ikke importere færdige varer, men man kunne godt indtage de her slaps, hedder det i fagsproget. Og så kom de ind der, så massede de dem flade, og så de sejlede for byen, så nogle skib forbi Hundested for at komme ind til Frederiksværk. Men, alt det der vil jo formentlig også blive kom i klemme. Ikke? Men altså, det er de tunge materialer, og det er jo også nikkel, og det er jo også, måske også en årsag til, at der har været den der krise, jeg ved ikke engang helt om den er blevet landet endnu, på nikkelmarkedet, og det påvirker jo elbiler blandt andet. Ja, nikkelmarkedet, som jo har været fuldstændig vanvittigt med gigantiske store stigninger, og altså børsen i London, London Metal Exchange, som blev lukket ned i flere dage, og som blev lukket op igen, og så lige pludselig så gik det galt en gang til. Det er stadig kaos. Det er stadigvæk kaos. Altså hele det her apparat, som på en eller anden måde skal understøtte markederne og være en børs, der skulle gerne fungere, kan det være med til at sådan sætte en kile ind i, at markederne fungerer optimalt, Peter Garnøy? Nej, det er jo et sygdomstegn på, at markedet ikke fungerer optimalt. Og noget af det, vi kigger meget på også i Saxo Bank, det er jo nogle af de store fysiske råvareselskaber, Gunvor, Trafikura og så videre, de oplever lige i øjeblikket faktisk altså et margin call, ikke? Fordi, og det er jo det, der også sker for landmænd, og altså alle fysiske producenter af råvarer er jo naturligt kort i de her råvarer futures, for de vil gerne låse deres afsætningspriser fast i fremtiden. Men når volatiliteten, altså de daglige udsving af råvarepriserne, stiger, og vi har alt det her pres her, så skal du faktisk stille mere kapital for at holde de her positioner som fysisk producent. Og det var det, der skete i nikkel. Man havde en meget, meget stor nikkelproducent i Kina med ham her, det de kalder The Big Short, som var en af de største spillere i nikkelmarkedet, en kinesisk ejer, den her nikkelproducent, som jo lå kort, fordi de gerne ville låse priserne fast. Men på grund af volatiliteten og alle de her ting, så stiger kapitalkravet for at holde de her positioner, og så fik han ligesom at vide af bankerne, at du bliver nødt til at likvidere, og så var fanden løs i laksegade, ikke? Og der, det er der, vi ligesom er nu. Og vi ser nogle af de her fysiske råvareselskaber, som også er i problemer på grund af de her kapitalkrav. Og det gør bare, at du får strammet vilkårene i råvaresektoren endnu mere. Men det, og det er jo rigtigt, som Lars Svendsen siger, kig på lithium. Lithiumkarbonat, som bliver brugt til de her lithiumbatterier til elbiler, jamen det er jo stedet med en faktor 8-10 gange fra bunden i marts under pandemiens start, ikke? Til nu. Og Tesla har hævet prisen 2 gange, bare alene den sidste måned. Altså der er et voldsomt pres på marginerne, hvis ikke man hæver priserne. Der var faktisk også en anden en, nu er jeg ikke ekspert i alt det her felt, men der er jo nogen, der påstår, at når du laver semiconductors, så bruger du også nogle mineraler, som i over halvdelen af dem kommer fra Rusland og Ukraine. Men de påstår, at de har lagret til et halvt år. Men altså, det er sådan nogle længere ned i kæden, ikke? I varekæden, at så risikerer du at støde ind i sådan nogle hvad hedder det, altså reelle problemer. Mm. Så faktisk, det er jo neongas. Så neongas, hvor Ukraine producerer sådan noget nærmere mellem 80-90% af verdens neongas, ikke? Og det jo bliver brugt til altså, produktion af computerchips. Så det er jo igen, vi er tilbage til den situation, når vi har haft mange gange i Millionærklubben efterhånden, ikke? Altså de her globale forsyningskæder, hvor vi overoptimerede og lagde for meget i enkelte lande, og det er et paradigme, vi skal gøre op med. Og det kommer til at koste på inflation, fordi det øger kompleksitet, og vi skal lave investeringer i mange andre lande. Det nytter ikke noget, at vi har 80-90% af vores produktion i Kina, og så 80% i Ukraine. Men jeg skal lige måske sige det, Gavnø, der er altså også en anden metode, og det er jo, at når noget ligesom går i kuk, så må man jo ligesom sige, okay, så må vi jo ligesom gå tilbage, fordi altså, så må man jo sidde og sige, okay, hvis der bliver chipmangel, som vi allerede har til bilindustrien, jamen så må vi jo gå tilbage til at lave bilmodeller 2019 i stedet for 21, og tilsvarende med noget af det andet, jamen med vi mangler gas, jamen så må vi jo se at få fat på Siemens Energy, det er en af de aktier, jeg skal snart købe, ENR og koden, hvad hedder det, som har forstand på kraftværker, så alle de afstillede kulkraftværker, dem skal de jo se at få shinet op i løbet af et par måneder, sådan så de kan fyre. Lad os få nogle cykeltaktager derude. Noget af mere, problemet er jo den, at hele den, altså den grønne omstilling, eller dem vil der blive bremset det der. Mm. Og de der er grønne i hovedet, prøv I at tænke på, hvor meget det kommer til at koste at bygge Ukraine op igen. Det koster så meget CO2, så du ikke tror, det er løgn, plus hvad de brænder ind, når de kører med deres tanks. Det er jo kun de danske politikere, der tror, man kan investere for 160 milliarder, uden at det har CO2-mæssigt aftryk i infrastruktur. Ikke? Men det er vel også derfor, vi taler meget om, at verden i den grad har ændret sig efter den her krig og gået i gang. Peter Garnøy, du havde en kommentar, så du til? Nej, jeg har. Nej, okay. Til dem, der interesserer sig for semikonduktorer, så er det måske værd at nævne også, at Nvidia starter deres GTC 2022, altså deres teknologikonference i dag. Så der bliver sikkert rigeligt at holde øje med, og måske også nogle udmeldinger om, hvordan de ser fremtiden. Jeg kan godt tænke mig lige at vende blikket mod sådan det danske aktiemarked, fordi at jeg læser her til morgen i Dagbladet Børsen, at Niels Granholm Leth fra Carnegie er ude at sige, at vi skal altså passe lidt på med de her store sundhedssektorer, altså det, som vi er tunge af i det danske indeks, fordi at de bruger jo faktisk rigtig meget plastik, når de producerer, og det er svært også i forhold til, til råvarer og alt det andet, som der skal bruges til at lave plastik. Kan vi på den baggrund komme til at få sådan et dyk ned i danske aktier eller danske indeks? Nej, det der, det betyder ikke en rygende skid. Det er måske 2% på overskudsgraden. At det kan komme til at koste, nej. Det er da en god historie, men nej, det er noget. Garnry, er der noget at være nervøs for på de danske aktier? Om der er noget at være bekymret for på de danske aktier? Mm-hmm. Jamen det danske aktiemarked, det tror jeg, vi talte om for et par gange siden. Altså det danske aktiemarked er jo et af de markeder i verden sammen med Schweiz og Holland og USA og Indien, som er allerhøjst prisfastsat. Men den lykkelige historie i Danmark er jo, at kvaliteten i C25-selskaberne er tårnhøj, hvis vi sammenligner os med andre. Så man kan sige, du betaler for, hvad du køber, ikke? Og det eneste lille men, man kan sige med danske aktier, det er jo, at vi er et aktiemarked højst sandsynligt, som, fordi vi er så hårdt prisfastsat, og fordi vi har de her medicinalaktier osv., så er vi lidt mere rentefølsomme. Så hvis vi lige pludselig ser ECB måske melde sig ind i kampen på et lidt andet plan, end de har gjort indtil nu, jamen, så er det faktisk måske noget, der godt kunne få det danske aktiemarked til at sætte. Så vi har jo faktisk set det her det sidste år, at det danske aktiemarked lige pludselig begyndte at reagere meget voldsomt på de her stigende renteforventninger. Mm. Kim Malgaard, han skriver ind til mig her i studiet på 42-42-03-21, at det russiske indeks jo skulle siges at åbne i dag ved en phased reopening. Hvad vil det sige? Det siger ikke meget noget. Siger det jer noget? Nej, det siger heller ikke meget noget. Altså, Men har vi set, om det russiske marked er åbent her til morgen, Lars Svendsen? Jo, det kan jeg ikke rigtig se nogen steder, men altså, joken i markedet går jo på, at sidste gang det russiske aktiemarked lukkede, det var jo efter vinterrevolutionen, og så gik der 75 år, før det åbnede igen. Så. Det var en god joke. Vi må vente lidt med tålmodighed endnu. Godt, jamen så lad os lige ret blikket mod dine temaer, Peter Garnry, fordi råvarer og forsvar, det er altså en af de ting, som kommer til at spille en rolle ude hos jer, når I taler temaer her det næste stykke tid. Men der var også nogle andre temaer. Kan vi lige få dem jo, på bordet? Jo, altså her? IT-sikkerhed, cybersecurity er jo en industri, som vi er meget lune på, og man kan sige, gennem regnskabssæsonerne her eller de kvartalsregnskabssæsonerne, vi har haft det sidste år, har de jo bare præsteret bedre end forventningerne gang på gang, stort set hele industrien, og specielt her i fjerde kvartal også. Altså ordrebøgerne, de er voldsomt stigende, og man kan sige, krigen i Ukraine kommer jo kun til at kaste kul, altså ind i kedlen på væksten, fordi det bliver alfa og omega både for stater, men store virksomheder at være vel polstret eller have et godt forsvar på IT-siden. Så det er noget, vi tror på. Og så logistik, det er jo Mærsk og DSV, ikke? Og Sten Jacobsen, vores investeringsdirektør ude i banken, vi havde et interview med DSV's CEO her for nylig og sådan noget, og det er jo en spændende virksomhed, men det er en spændende industri, og vi taler jo meget om det her med, at de her forsyningskæder kommer til at blive mere fragmenteret og mere komplekse i fremtiden, ikke? Og vi taler jo altid om, at vi regner med, at den globale logistikindustri, altså dem, der kan levere fra alle ydelser fra A til Z, ikke? Havne og transport på lastbil og tog og det hele, at der kommer til at være en 5-6 spiller i verden, der kommer til at dominere det der marked fuldstændig, fordi det koster så meget kapital, og det kræver ret voldsomme og intelligente IT-systemer at levere en god service. Og DSV bliver i min optik 100% en af de her top 5, top 6 spillere, og jeg glæder mig meget over at se de signaler, der kommer fra Esplanaden. Det er helt tydeligt, at Mærsk, de trækker i den retning at blive en full-blown logistikvirksomhed. Hmm. Altså, relativt deprimerende temaer, synes jeg, I kaster jer over. Forsvar, råvarer, jo på grund af, at det er alt det, der sker i verden, og så IT, cybersecurity, som jo også lidt er sådan lidt en negativ agenda her i mit hoved. Og så er der logistik, som måske er, så kan jeg godt være lidt positiv. Men altså, det er følsomt, det er virkelig lang tid siden, at vi stod med de her meget positive tanker og grøn dagsorden. De her temaer, det er rigtigt nok, men de her temaer, de er nogle af de temaer, der klarer sig godt, når inflation spekulation, og jeg siger jo hele tiden kun, lad være med at prøve at tegne markedet lidt ting, og du skal stadig have teknologiaktier. Jeg tror stadig på, at der er masser af afkast at hente stadig i store dele af IT-sektoren, så det skal man stadig have med i porteføljen, men man skal bare blande tingene ind. Altså det der 10-årige race, vi har haft med Nasdaq 100, der kun har kørt én vej, det er nok ved at komme til vejs ende. Svendsen, du står og vifter med ham. Det var bare fordi, jeg mener, det er måske lidt hård udspil, du gør over for Garnry, men det er, at jeg synes, man skal også lige huske, at altså, alle de der basisvarer, måske bortset fra olie, har jo været elendige. Mm. Har jo været en ekstremt dårlig performance for de aktier i årevis. Det har altså ikke været nogen guldgruppe. Hvis du skal tilbage til minindustriens gyldne år, så var det jo stoppet de vel i 11, ja. Hvor kineserne havde et boom, ikke? Og så var det slut, og så var det, har det været rent jammer, og F.L. Schmidt er ikke kommet ud af skoven. Han leverer jo maskineri til alt det der. Så jeg vil sige, man, det er altså også lidt en... at der er noget, der har været kørt på afmagringsbudget i mange år, og så lige pludselig kommer de, og det er jo det samme med AP Møller og alle de andre, de sidder der og siger, han sidder jo ikke og siger, nå, men vi har jo kun de, at der er 5% flere container med, så behøver vi ikke sætte prisen op mere end 10%. Nej, han sidder og siger, nu er det min tur til at tjene penge, og det bliver det også for det der, så det er lidt, at man kommer tilbage. Det er reelle økonomien, der kommer tilbage og vil have lønforhold. Mm. Hvad mener du om det? Ja. Jamen det er jeg enig med dig. Altså, har der ikke været nogle guldgrupper her mine og Moran i de sidste mange år? Og paradokset har jo langt hen ad vejen været jo, at IT-industriens succes har jo ligesom trukket kapitalinvesteringerne ud af den fysiske verden og realøkonomien, som Lav kalder det, ikke? Og det er jo det pendul, der langsomt begynder at svinge tilbage. Og så er der hele det her med lønpresset, som jo er ganske voldsomt, specielt i Storbritannien og i USA. Og det er faktisk, hvis vi skulle tale om nogle positive ting med Europa. Vi har et større arbejdsrådrum at arbejde med i Europa generelt, så det vil sige, at lønpresset i nogle dele af den europæiske økonomi er ikke på niveau med det, vi ser i nogle af de nordlige økonomier, men også Storbritannien og USA. Så det er lidt en positiv faktor for Europa på den korte bane. Godt, Lav, det er jo bare for at vise, at jeg også kan være hård for andre end dig, hård. Ikke? Det var hård, Lav, lad os lige vende os mod energimarkedet her til sidst, fordi at John Berg, han spørger, om du kan sige noget om Avance Gas Holding. Hvordan har den det lige nu? Ja, den har det jo ikke så godt ligget 32, men altså det der med, de sejler med LPG, altså propangas, som enten kommer fra skifergas eller fra olieraffinaderier, og hvad hedder det, jamen det er, jeg er jo stadigvæk en glimrende aktie, det er den, jeg har i min aktiesparekonto, jo, der er jo så ligesom, kan man sige, strandet med den, fordi den toppede jo 50, og så har den jo været en tur baglæns til 32, eller 34, der ligger lige nu, og så jeg tror, den skulle i 70, ikke? Og så, det tror jeg sådan set stadigvæk, så nej, men det er sådan set en udmærket 32,5 koster den branche, og WLPG er jo en anden en samme kaliber, men det store marked der bliver jo, og det begynder nu også at tykke lidt op, det er jo LNG, altså sammen med naturgas, fordi hvis vi ikke skal ind for Rusland, skal vi have nogle andre, nu er der en historie om i morges, at nu er det, vi skal ind noget fra Katar, tyskerne, men ellers har det jo også sejlet over, fra Amerika, hvor prisen på gas i USA er jo langt mindre end i Europa. Så det bliver LNG. Det er og hvad er det for selskaber, man skal kigge på der? Jamen, der har vi jo blandt andet Flex LNG. Jeg har desværre ikke fået købt den endnu. Og så er der nogle andre, der har nogle. Og vi har en ny en, der hedder Cool Corporation op i Norge. Den er helt ny. Det var et barn, der splittet ud fra Golar, som også, men de har så kun terminaler, og man bruger skibene som modtager terminaler. Og det bliver formentlig også løsningen her i Europa. Hvis vi bruger for noget en fart, så send så nogle skibe ind. Og dem ligger og bruger bagvinds, sende gas ind i systemet. Garnry, du har lige en kommentar. Ja, bare lige hurtigt. Og luft-vandvarmepumper, ikke? Der har vi jo Nibe Industrier i Sverige, og Daikin og Mitsubishi ude i Japan. Der kommer helt sikkert også til at være et kæmpe vækstpotentiale i dem fremover. Så der, man kan altså også kigge ud i den store verden, hvis man skal eksponeres i den retning. Lav Svendsen, lad os lige tage et sidste blik på dagens marked herinde. Vi skal lukke og slukke. Ja, vi er fiser lidt af, du, men jeg beklager meget, men vi er jo ned med 0,6%. Men det er helt småt, og Tyskland er lige over nulpunkt på marginal, så det er, og Bavarian er 176. Så nej, men der er ro på. Der er ro på, så længe det varer. Vi ser selvfølgelig på det hele igen i morgen, når vi er tilbage, men lad mig også lige huske at minde om, at I stadig kan nå at bestille billetter til fredagens seance, hvor vi jo altså træder op i salongen her i Pilestræde. Det bliver med morgenmad, det bliver med hygge, det bliver med Lau Svendsen og Michael Friis Jørgensen. Den rigtige Lau Svendsen. Lad os se, om han kan rejse sig op den dag. Det bliver vi klogere på. Altså fredag, når klokken den bliver 9.06 til 10, helt som sædvanligt, vores almindelige sendetidspunkt. Peter Garnry, tusind tak, fordi du var med os her i dag. Tak. Aktiestrategichef fra Saxo Bank, Lau Svendsen. Altid en fornøjelse at være i studiet sammen med dig. Underholdende og informerende. Tak til Josefine, der stod for teknikken i dag. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken er 9.06. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.